Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam, Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Ostatnie dni zimowej wyprzedaży w sklepach kosmetycznych Hebe. Spiesz się! Tylko do końca stycznia atrakcyjne rabaty aż do -70%. Hebe. Kobiecy sposób na udane zakupy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 stycznia, minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Niemcy nie zamierzają zmieniać przepisów w sprawie płacy minimalnej. Krytykują je Polska i kilkanaście innych krajów. Nieoczekiwany zwrot w sprawie policjantów z Poznania skazanych za ostrzelanie auta 19-latków. Prokurator chce dla funkcjonariuszy nadzwyczajnego złagodzenia kary. Unijne sankcje dyplomatyczne wobec Rosji wydłużone tylko do września, a nie do grudnia, informuje o tym nasza korespondentka w Brukseli. Berlin nie ustąpi w sprawie płacy minimalnej. Niemiecka minister pracy Andrea Nahles oświadczyła, że pomimo krytyki przepisy regulujące obowiązującą od początku roku płacę minimalną nie zostaną, jak to ujęła, rozmiękczone. Jutro z Nahles ma się spotkać polski minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, a od godziny o tej samej sprawie polska minister rozwoju i infrastruktury Maria Wasiak rozmawia w Berlinie z niemieckim ministrem transportu i infrastruktury cyfrowej Aleksandrem Dobrindtem. Od stycznia w Niemczech obowiązuje ustawa o płacy minimalnej. Stawka za godzinę to 8,5 euro. Według władz w Berlinie obowiązuje ona także kierowców z firm transportowych spoza Niemiec. To uderza w polskich przewoźników. Protestują też inne państwa, m.in. Słowacja, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Portugalia czy Hiszpania. Komisja Europejska czeka na wyjaśnienia od Niemców. Nieoczekiwany zwrot w sprawie czterech poznańskich policjantów, którzy ponad 10 lat temu ostrzelali samochód dwóch 19-latków. Dziś podczas procesu apelacyjnego prokurator nie złożył wniosku o utrzymanie wyroku skazującego funkcjonariuszy na kary więzienia w zawieszeniu. Chce dla nich nadzwyczajnego złagodzenia kary i roku ograniczenia wolności, połączonego z wykonywaniem prac społecznych. Prokurator Zbigniew Frankowski podkreśla, że policjanci nie powinni odpowiadać za śmierć 19-latka, który ruszył na nich samochodem i zginął podczas ostrzału. Będąc zaatakowani bardzo niebezpiecznie przez pokrzywdzonego, no mogli się zachować tak, jak się zachowali i w związku z tym nie powinni odpowiadać karnie za to, co w wyniku działania pokrzywdzonego zrobili na jego szkodę. Według prokuratora policjanci powinni odpowiedzieć tylko za to, że stworzyli zagrożenie dla życia i zdrowia osób postronnych. Taką osobą według prokuratora był Dawid Lis, pasażer ostrzelanego samochodu, który do dziś jeździ na wózku inwalidzkim. Ze stanowiskiem prokuratora nie zgadzają się ani obrońcy policjantów, którzy chcą uniewinnienia, ani pełnomocnicy pokrzywdzonych rodzin, którzy domagają się utrzymania wyroku skazującego policjantów. Decyzję sądu poznamy 4 lutego. Setki cywilów zginęły w rejonie Doniecka i Ługańska w atakach w okresie od maja do września ubiegłego roku, informuje o tym Human Rights Watch w dorocznym raporcie, jeden z rozdziałów poświęconej z Ukrainie. Według autorów dokumentu zarówno ukraińskie rządowe siły zbrojne, jak i rebelianci regularnie naruszali prawo wojenne. Jednym z najczęściej powtarzanych nadużyć było nieuzasadnione używanie broni, w tym rakiet samosterujących w regionach zamieszkanych przez cywilów. Eksperci z Human Rights Watch podkreślają, że rebelianci stosowali groźby i przemoc fizyczną wobec setek osób, które oskarżali o wspieranie Kijowa. To również rebelianci przeprowadzili wiele zbiorowych egzekucji, a jeńców zmuszali do pracy, czytamy w raporcie. Tymczasem, jak wynika z najnowszych doniesień ze wschodu Ukrainy, spadła liczba ataków bojówkarzy na wojsko, informuje o tym Sztab Operacji Antyterrorystycznej. Rzecznik sztabu Andriy Łysenko poinformował jedynie o stratach ukraińskich wojsk za minioną dobę. 5 zabitych, 29 rannych. Podkreślił, że na razie jest za wcześnie, aby mówić o stratach bojówkarzy, ale można powiedzieć o dziesiątkach sztuk sprzętu i setkach separatystów. Rzecznik dodał, że według służby bezpieczeństwa Rosjanie sprowadzili na front przenośne krematoria dla zwłok zabitych rosyjskich żołnierzy. Przypomniał, że to nie pierwszy taki przypadek. Zastosowania tak zwanych krematoriów. W lipcu informowaliśmy o wykorzystaniu przez bojówkarzy i rosyjskie wojska ciężarówek krematoriów służących do utylizacji chorego bydła. Tymczasem na Ukrainie trwa mobilizacja. Od 20 stycznia 73 tysiące Ukraińców otrzymało wezwania do Komisji Uzupełnień. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio.

To była prawdopodobnie wszechświatowa prapremiera radiowa tej wersji, tej piosenki, którą oczywiście mogli już Państwo usłyszeć na koncertach Jaromira Nohawicy. I to właśnie w tej dwujęzycznej wersji śpiewał ten polski głos Robert Kuśmierski, który od 5 już bodaj lat z Jaromirem Nohawicą koncertuje po Polsce, po Czechach, po całym świecie. No i w tej chwili właśnie Robert Kuśmierski wydał swoją solową, akordeonową, właściwie w całości muzyczną płytę, ale na tej płycie znajduje się taki mały prezent dla słuchaczy w postaci tej właśnie piosenki. To był pierwszy odcinek czeskiego bzika Teresy Drozdy dzisiaj w Akademii Rozrywki, ale oczywiście mam jeszcze parę innych bzików, którymi się z Państwem już od dość dawna dzielę. Tym kolejnym bzikiem jest oczywiście uparte przypominanie autorów, kompozytorów, aktorów, którzy trochę już zostali przez nas zapomniani. I tak się składa, że dzisiaj mija 37. rocznica śmierci Stanisława Dygata. Ale w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Jeremiego Przybory, które przypadają w grudniu tego roku, chcę Państwu o Stanisławie Dygacie przypomnieć, ponieważ Jeremi Przybora powiedział kiedyś, zapytany o to, do kogo kieruje swoją twórczość, że do Stanisława Dygata. Stanisław Dygat pojawił się, audycja jemu poświęcona, pojawiła się w takim cyklu, który w drugiej połowie lat 50. był emitowany na antenie Polskiego Radia, cyklu zatytułowanego Satyrycy przed mikrofonem. To były takie audycje, wspominałam już Państwu o nich, w których satyrycy trochę o sobie opowiadali, no a potem były zradiofonizowane najróżniejsze ich opowiadania albo scenki. No i Stanisław Dygat znalazł się w tym gronie 60 satyryków, którym poświęcone były audycje. To znaczy, że wtedy za satyryka go uważano. Dzisiaj myślę tak o Stanisławie Dygacie nie myślimy. No i pomyślałam, że w związku z tą rocznicą i w związku z Jeremim Przyborą przywołam fragment tej właśnie audycji Satyrycy przed mikrofonem z roku 1957. Będzie o problemach z kobietami, o finansach, ale najpierw, jako się rzekło, Stanisław Dygat opowie sam o sobie. Satyra prawdę mówi. Względów się wyrzeka. Lecz satyryk też człowiek. Poznajmy człowieka. Przed mikrofonem Stanisław Dygat. Satyrycy, mówiąc publicznie o sobie, mają często zwyczaj czynić to w sposób humorystyczny. Nie pójdę tym śladem. Ów zwyczaj uważam za nierozważny. Głęboko intelektualne racje satyry sprzeczne są z postawą permanentnego wszechwesołka, uporczywego wyczynowca żartu i kalumburu. Uważam więc, że satyra to rzecz poważna? Owszem, taka jest moja opinia. Uważam dalej, iż niesłuszne jest wyodrębnianie satyry jako autonomicznej dyscypliny, niesłuszne jest wyodrębnianie jakiegoś cechu zawodowych satyryków. Satyra jest moim zdaniem jednym z elementów składających się na dzieło literackie. Przewaga tego elementu nad innymi decyduje o tak zwanym satyrycznym gatunku dzieła. Ale jest to tylko kwestia temperamentu, kwestia szczególnego widzenia i odczuwania tego, co jest przedmiotem każdej literatury, a więc kwestii szczególnego widzenia i odczuwania przygód człowieka wśród własnych niedoli. O tym, że jestem satyrykiem, dowiedziałem się poniewczasie, a więc po ukazaniu się moich książek w druku. Pisałem je z dużą powagą, a nawet rzekłbym z czymś w rodzaju wzniosłego patosu. Do pisania zmusił mnie fakt, że nie wykazywałem zdolności absolutnie w żadnym kierunku. Ojciec mój powiedział mi kiedyś: nie wykazujesz najmniejszych zdolności, które pozwoliłyby ci zdobyć sobie jakikolwiek zawód. Wobec tego zostaniesz dyplomatą albo pisarzem. Tkwiło we mnie zawsze wiele melancholii, niepokoju i wypełnionej gwałtowną złością goryczy. To zadecydowało, że posłuszny rozkazom ojca obrałem drugą z proponowanych alternatyw. Pisałem zawsze i piszę dotąd głęboko zasmucony, czasem gniewny. Zdarza mi się od czasu do czasu w czasie pisania piskliwie załkać. Mimo to podobno utwory moje bawią niektórych. Mnie wierzajcie nie. Mnie to wszystko kosztuje wiele nerwów i małostkowej irytacji. Żałuję, że natura nie obdarzyła mnie zdolnościami, które pozwoliłyby mi zdobyć sobie jakiś określony, rzetelny zawód. Wobec tego posłuchajcie paru moich opowiadań z cyklu Opowiadania najkrótsze. Bardzo ciasny punkt widzenia. Pewnego dnia rozmawialiśmy w kawiarni o tym, że przeróżne biurokratyczne wypaczenia i tym podobne sztuczki naszej rzeczywistości nie tylko utrudniają i uprzykrzają nam życie, ale ponadto stwarzają sytuacje, w których człowiek łatwo podupada moralnie i dopuszcza się aktów niegodnych. Przy stoliku obok siedział starszy pan o pociąglej, smutnej twarzy. Mieszał łyżeczką herbatę, patrzał nieruchomo w okno i można było myśleć, że nie interesuje się tematem naszej rozmowy. On wszelako wstał nagle, podszedł do nas i powiedział: panowie wybaczą, że się wtrącam. Trudno mi pogodzić się z tym, co mówicie. Co do mnie, jestem wprost przeciwnego zdania i gotów jestem służyć przykładem z życia. Nie czekając przyzwolenia, zaczął opowiadać. Przed wojną byłem właścicielem znanego w Warszawie sklepu z futrami. Pewnego dnia przyszła do mnie elegancka i piękna pani. Odwołała mnie na bok i oświadczyła z pewnym zażenowaniem, że pragnie mieć futro, ale jej mąż wzbrania się przed takim wydatkiem, zaś kochanek... W tym momencie spuściła oczy i zaczęła szarpać rękawiczkę. Kochanek jest na to zbyt ubogi. Jej więc wydaje się, że byłoby rzeczą zupełnie słuszną, aby obaj panowie złożyli się po połowie. Kochanek wpłaci zaraz swoją część, potem zaś ona przyjdzie z nieświadomym niczego mężem, który widząc tak zupełnie wyjątkową, jak kupno futra za połowę ceny, okazję, nie zawaha się ani chwili. Ja, proszę panów, jestem praktykującym katolikiem, mam wysokie mniemanie o świętości sakramentu małżeńskiego, to też drżąc z oburzenia zamierzałem w pierwszej chwili wyrzucić za drzwi rozpustną kobietę, wyrażając jej przy tym całą moją pogardę i przestrzegając, iż z pewnością dosięgnie ją kara boska. Jednak cóż, chciwy kupiec zwyciężył bogobojnego chrześcijanina. Przystałem na tę niegodziwą transakcję, zaprzysięgając przy tym dyskrecję. Tej nocy nie spałem. Plakałem i modliłem się, by Bóg odwrócił ode mnie karę za to, iż przykładam rękę do czynów niegodnych, że wspieram cudzołóstwo. Modlitwa moja nie została wysłuchana. Kara spadła szybciej, niż mogłem się spodziewać. Na drugi dzień przyszła moja rozpustna elegantka z mężem. Wybierała i kaprysiła dość długo, między dwoma identycznymi zresztą futrami, aż wreszcie zdecydowała się i oboje wyszli bardzo zadowoleni. Myślałem z politowaniem o naiwnym rogaczu, kiedy ów zawrócił i z bardzo figlarnym uśmiechem odwołał mnie na bok. Panie, powiedział, to drugie futro także biorę. Tylko proszę o dyskrecję przed żoną. Pan rozumie? Mrugał okiem i wyliczał pieniądze. Połowę wartości, rzecz jasna. Panowie, straciłem wtedy mnóstwo pieniędzy i straciłem szacunek dla samego siebie. Pytam was, czy dziś coś takiego mogłoby się zdarzyć? Czy dziś uspołeczniony sklep mógłby stać się terenem ohydnego procederu? Nie, nie. Żaden kierownik bowiem nie mógłby przyjąć od owego kochanka ani przechowywać w sklepie pieniędzy bez wydania towaru. A nie mógłby również wydać futra za połowę ceny wskazanej cennikiem, bo zrobiłby się taki galimatias, że cały sektor futrzarski poszedłby siedzieć. No, a może jeszcze ktoś? Tak, panowie, tak. Biurokracja jest gwarantem wierności małżeńskiej. Dlatego jako praktykujący katolik jestem za biurokracją. Odwrócił się i odszedł, a my siedzieliśmy chwilę milcząc i marszcząc czoło. Tak, biurokracja jest gwarantem wierności małżeńskiej, powiedział ktoś wreszcie i westchnął. Maluju koníčky, maluju du, maluju havariu, how do you do? Maluju čáry a maluju máry, maluju a potom vymetám bary. Na na na, na na na na na. Na na na, na na na na na. Maluju zátiší, maluju sny myší, maluju nižší, maluju i vyšší, umím i klidně rodící krávu, rodící opici i koňskou hlavu. Na na na, na na na na na. Na na na, na na na na na. Můj svět je tak vybarvený, že jsem z toho k smrti unavený. Já totiž věrně zachytit chci tím, co je, to, co není. Maluju sebe, jak maluju, maluju jako stroj, nespomaluju. Maluju řeky, maluju ptáky, maluju míry, maluju války. Na na na, na na na na na. Na na na, na na na na na. Maluju ropuchy, maluju mouchy, maluju rampouchy, maluju papouchy, maluju a když nemám za co žít, maluju peníze, takže mám klid. Na na na, na na na na na. Na na na, na na na na na. Můj svět je tak vybarvený, že jsem z toho k smrti unavený. Já totiž věrně zachytit chci tím, co je, to, co není. Láska, štěstí, smrt, myslivci a prd, moře, vesmír, stroj, orloj, to był zespół Poletime, mój kolejny muzyczny czeski bzik. I ta piosenka jakoś wydała mi się dość pasująca do tej opowieści o biurokracji, która jest gwarancją wierności małżeńskiej. Przyznają państwo, że bardzo piękna teza. Powiem jeszcze tylko dla porządku, że w tym opowiadaniu Stanisława Dygata usłyszeli państwo Jana Ciecierskiego i Jerzego Wasowskiego. Bardzo mi się podobają też państwa bziki. Maile przychodzą na adres akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Bziki muzyczne, ale też inne. Pani Magda napisała, że od miesiąca albo dłużej robi czapki, kominy, chusty, dzierga na drutach i na szydełku. Może nie jeść, nie pić, wstaje rano, dzierga, śnią jej się wzory, włóczki, ogląda je do drugiej w nocy w internecie. Mąż mówi, że to choroba. Pani Magda utrzymuje, że to jednak hobby. Pani Magdo, ja też bym tak utrzymywała i namawiam panią do tego, żeby się pani nie poddawała, tylko dalej dziergała. Pan Tomasz natomiast pisze, że jego bzikiem jest to, iż nie może zasnąć w niepościelonym łóżku. Bardzo dobrze pana rozumiem, panie Tomku. Jeśli mają państwo ochotę podzielić się swoimi bzikami, zapraszam akademia.rozrywki@polskieradio.pl. radio.pl, a my dalej zaglądamy do kalendarza i dalej przywołujemy postaci, które po pierwsze zetknęły się z Jeremim Przyborą w swojej pracy, no a po drugie takie, które jeszcze mogą nam posłużyć do tego, żebyśmy mogli sobie posłuchać kolejnej czeskiej piosenki. I wymyśliłam, że taką postacią dzisiaj może być dla nas, proszę Państwa, Kazimierz Rudzki. Za kilka dni, dokładnie 2 lutego, mija 39. rocznica śmierci tego fantastycznego aktora, profesora, również konferansjera, ale także osoby, która w taki bardzo niebanalny, nieekspansywny sposób potrafiła bawić publiczność. Myślę, że dzisiaj coś podobnego robi na przykład Andrzej Poniedzielski. Nawet w zwykłej rozmowie. To będzie nagranie z 342 podwieczorku przy mikrofonie z roku 1972. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, moim dzisiejszym rozmówcą jest wybitny aktor teatru, filmu, telewizji, radia, profesor Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, no i znany Państwu z podwieczorkowych audycji, wynalazca. Jednym słowem, pan Kazimierz Rudzki. Nie wszyscy natomiast z Państwa wiedzą, że pan Rudzki jest od wielu, wielu lat zapalonym kibicem piłki nożnej i ma coś, niecoś do powiedzenia na ten temat. Bardzo prosimy, panie profesorze. Witam Państwa serdecznie. Ja przepraszam, ja w tym charakterze jeszcze nie miałem przyjemności występować na estradzie. Proszę Pana, Pan będzie łaskaw pozwolić, że w imieniu własnym naszych radiosłuchaczy, tudzież wszystkich kibiców w Polsce, złożę Panu serdeczne gratulacje, bo słyszałem, że Pan obchodzi w tym roku jubileusz, tak? Czy tak? Obchodzę jubileusz. Proszę Państwa, obchodzę jubileusz 50-lecia. Nie, ja bym chciał, nie, 50-lecia kibicowania. 50 lat temu po raz pierwszy byłem kibicem i to w skali międzypaństwowej, na pierwszym meczu międzypaństwowej. Nie powiem, ile wtedy miałem lat. Teraz ta cisza na sali, że jak ja się trzymam jeszcze, tak? Ja byłem naprawdę tak zwanym małoletnim. Zresztą tutaj nie ma dzisiaj, nie widzę kibiców, żeby... To był mecz Polska-Węgry, to... 50 lat, no. Proszę Pana, a skąd u Pana się wzięła ta pasja kibicowania? Panie redaktorze, przecież nie było telewizji. Co mieliśmy robić w charakterze małoletnich? No co? No chodziło się, kopało się piłkę i chodziło się na mecze, bo to były jedyne widowiska. Przecież nie było ani transmisji wtedy radiowych w czasach mojego dzieciństwa i... tak zwanej młodości, nie było telewizji, więc trzeba było chodzić, no. A poza tym, przecież tak widowisko sportowe to przypomina widowisko teatralne. Ja jeszcze na teatr byłem za niedorosły, to chodziłem to, a i to zostało. Potem przeszło to trochę na teatr, ale zostało, jak chodzi o mecze też, wie pan? Do dziś. Do dziś i to jest nawet ciekawsze, bo w teatrze wiemy, jak się kończy wszystko, wie pan. A w piłce? A w piłce nie, dopiero chyba, że ostatnia niedziela, jak trzeba zostać w lidze, to wiadomo, jak to jest, bo... Ale to jest uczciwa rzecz, bo oni się pierw umawiają, wie pan. Tak. Po prostu, tak. I to jest czysta, bezinteresowna, koleżeńskie, to są przysługi, prawda? Tak. Proszę pana, więc jeśli już tak, to może pan jako ten długoletni, 50-letni jubilat, kibic, tak, byłby łaskaw powiedzieć, jakie pan snuje prognozy na Monachium. Jak pan naszą drużynę ocenia? Muszę powiedzieć, panie redaktorze, przede wszystkim tak. Pan mi wymawia ten jubileusz, a ja, proszę pana, tu się dowiedziałem idąc, że pan też obchodzi jubileusz, wprawdzie szczęśliwie moczy, 25-lecia zajmowania się tym, czym pan w tej chwili się zajmuje. Ale ja... Jak się trzyma, co? Nie do wiary, naprawdę. A przecież to nie jest praca na powietrzu, bo kibicowanie to jest na świeżym powietrzu, a to przecież siedzą w tych redakcjach. Tam się, nie, chociaż jak pan tak spędza czas jak teraz, to przyjemnie. No, ale pan tak. Zdaje mi się... Chce... Unikam. Tak. Ja panu powiem, pan mówi o piłce nożnej, o tak? O piłce nożnej. Proszę pana, przecież to co my uprawiamy... To oczywiście można nazwać piłką nożną, ale są... Nie, bo są różne piłki. Jest piłka nożna tak zwana relax football z angielskiego, to co my uprawiamy i tam cała grupa państw. I jest prawdziwa piłka nożna, to jest to, co widzieliśmy, jak transmitowali, wie pan, NRF Anglia i częściowo może meczy Monachium, który był i Belgii w pewnych tam tych. To jest futbol, a to my gramy taką odpoczynkową, wie pan, o wiele wolniej, żeby... No nie wolniej, żeby kibice mogli spokojnie, wie pan, wiedzieć, kto do kogo gra. Jak my byśmy grali w tym tempie, to ci komentatorzy by w ogóle już nie mogli nadążyć, wie pan. Także to się dla nich robi, że my gramy wolniej. Ale jeżeli chodzi o horoskopy, ja panu powiem, myśmy tak szczęśliwie wylosowali, bo w tym turnieju olimpijskim to tam tylko parę drużyn bierze udział, a reszta to, wie pan, z tak zwanego trzeciego tak. kraju, więc to są egzotyczne te. Chociaż nie wiadomo, bo oni może na przykład nie wiedzą, że powinni przegrać, wie pan, bo to jest... No nie, bo oni przyjeżdżają z dalekich stron, wie pan? Oni się na tym nie znają, bo my mamy plany, ale z drugiej strony to są szanse. Oni nie znają naszego języka, bo to przecież inni ludzie i wie pan, jak na przykład Lubański powie Sołtysikowi, podaj mi, strzelę bramkę, a oni tego nie rozumieją, to są ogromne szanse, bo ten mu poda i ten strzeli. Rozumie pan. A tamci myślą, że to jest rozmowa. Także to są szanse duże, bo myśmy wylosowali Ganę, Kolumbię i jeszcze jedną drużynę, z którą mimo przyjaźni mogą być kontrowersje na boisku. Aha, myślę, czyli... Słucham? Nie, ja mówię nie. O NRD. Nie, NRD. To więzy przyjaźni są, ale na boisku nie wiadomo, wie pan, jak to jest tam. Czyli jednym słowem pana prognozy są tego rodzaju, że jakiś tam medal... Jakiś musimy wygrać, aha, wie pan. Znaczy my nie wygramy, tylko tamci przegrają, tak, bo trafimy... No po prostu akurat taki zespół się towarzyski zebrał, że tamci się na tym mało podobno znają, wie pan. No. Ale myślę, że sobie wszyscy życzymy tego, żeby ten medal trafił do polskich rąk. Pan redaktor zupełnie mówi jak w telewizji, że musimy koniecznie optymistycznie, że tak. No na pewno, ja liczę, że nasi chłopcy nie sprawią nam zawodu. Bo ja do czegoś panu, zmierzam, o to chodziło, że tak, ja jest, to powiedział. Ja do czegoś tak. zmierzam, bo moje ostatnie pytanie tak. jest następujące. Czego by pan sobie życzył od sportu tego kopanego, tak. już nie jako kibic, a jako wynalazca podwieczorkowej? A, że wziąć w ogóle... Od sportu, wie pan, to ja nie mam takich pomysłów. Ja sobie myślałem, że... Znaczy, o czym ja bym marzył, żeby się mogło spełnić? Tak. Wie pan, ja bym marzył, że na przykład, żeby w telewizji ci tak zwani prezenterzy, czyli komentatorzy, tak, żeby oni mówili, żeby bardziej mówili po polsku, bo ja nie zawsze mogę w obcych, wie pan, jak oni tak mówią, a polski język to się zna od maleńkości, więc żeby mówili jakoś tak po polsku. Językiem zrozumiałem i poza tym, żeby nie mówili o tym, co wszyscy widzą, rozumie pan, bo tak. oni mają zwyczaj mówić wszystko, zapominając, że my też widzimy i przeszkadzają nam oglądać i to jest duża wada, żeby nie mówili o tym, co wszyscy mogą sami zobaczyć, no, w żadnym razie, żeby nie mówili tego, czego nikt nie może zobaczyć. Bo oni takie rzeczy mówią, których w ogóle nie widać na ekranie, wie pan. Tak, a to nieprawdziwe z kolei. To już pan powiedział tak, to ja tak. takie rzeczy... Chce pan powiedzieć, że mi ja powiedział, że w telewizji coś mówią, co nie jest w 100% zgodne z rzeczywistością, panie redaktorze. Po 25 to latach... ja to biorę na siebie. Po 25 tak. latach jubilat tak mówi. Naprawdę. Do widzenia. Dziękuję panu uprzejmie, dziękuję państwu. Do widzenia. Kopali jsme za tři rohy penaltu a kolena jsme měli otřená od asfaltu a místo tyček školní kabely. A hráli jsme tak dlouho, dokud jsme viděli, když máma zavolala, už máš úkoly, tak si šel z placu, ať si hrál jakkoliv. To nebylo žádné taktické střídání, byl prostě čas na povinnosti a čas na hraní. A když padl gól, vyzvali jako šílení. Faul byl faul, a kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám hlava malajka ve sputníku lítala. A svět byl veliký a život před námi. A svět byl veliký a život před námi. Balóny byly tak těžké, že dneska hrát s nima, tak vám to chlapi utrhne hlavou je z ušima. A pionýr se do fotbalu příliš nemíchal. Nikdo byl kvašňák, nikdo šrojva, nikdo pospíchal. Dneska už na všechno jsou metody a systémy. To jenom my, volové, hráli jsme furt pod zemi. Protože když to někdo narval vzduchem od nohy, hrozilo rozmlácení skleněné výlohy. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám hlava malajka ve sputníku lítala. A svět byl veliký a život před námi. A svět byl veliký a život před námi. Každý chtěl mít remky s bílým pruhem u boku a všichni hnali jsme se bez hlavy do útoku. Nikdo se nevracel a brankář bráně řval. Jsem tu sám, jsem tu co krucinál. Offside nebyli, bo neměli jsme rozhodčí. A když jsi srazil hlavou, tak si znarval obočí. A když jsi fakt byl dobrý a uměl si kličky, tak tě vzali mezi sebe velcí kluci ze sedmičky. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám hlava malajka ve sputníku lítala. A svět byl veliký a život před námi. A svět je veliký a celý život před námi. Przypominam Państwu, że ta piosenka o dawnej piłce nożnej, o której opowiadał też Kazimierz Rudzki, jest w zestawie do głosowania na liście przebojów i bardzo proszę, jeśli mają Państwo ochotę, oddać na nią głos. Jeszcze dzisiaj głosować można, a jutro do południa również. No i to pewnie ostatnia czeska piosenka, jaka dzisiaj się nam w Akademii Rozrywki zmieści. Czytam Państwa maile o bzikach. Pan Kamil pisze, że nie może przejść obojętnie obok żadnej księgarni. Pan Paweł pisze, że jego bzikiem jest praca i że to nie jest praca, tylko bzik pracy. Pani Renata, że musi koniecznie tęczowo rozwieszać pranie na suszarce. Uwielbiam Państwa bziki. Jeszcze przez parę minut mogą się Państwo nimi dzielić. No a my zaczynamy powtórkę z rozrywki. Powtórkę z rozrywki przygotowaną przez Andrzeja Zakrzewskiego, którą rozpocznie przewodnik po zabytkach Krzysztofa Jaroszyńskiego. To będzie monolog w wykonaniu Bogdana Bera. Potem posłuchamy sobie znakomitej piosenki Michała Rogackiego o dorosłych facetach. Następnie Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek, czyli pamiętnik młodej lekarki. To będzie nagranie z roku 1996. A potem jeszcze piosenka z tekstem Marii Konopnickiej. Pszczółki są pracowite jak mrówki. Tę sensację wygłosił słynny historyk i teoretyk pszczelarstwa, założyciel firmy Miód i Synowie oraz pierwszy redaktor pisma Swojski Wosk, tragicznie zakąsany przez bojówkę skrajnych trudniów. A oto proszę historyczny egzemplarz pisma. Proszę bardzo, tak. Następny eksponat Muzeum Prasy Pszczelarskiej to miesięcznik o tytule zaczerpniętym z Krasickiego Pszczoła modna. Proszę zwrócić uwagę, nie miodna, tylko modna. Tak, tak, tak. W dziale mody kilka wzorów obowiązującego wcięcia w talii obok teksty pszczelich piosenek, jak na przykład Potem pył kwiatowy, Zimny truteń, prawda? Nie wiem, czy Państwo pamiętam, zimny truteń. Powiem, to był miód w zupełnie innym smaku, a to był miód w zupełnie innym smaku. To wiele innych. Następne, proszę Państwa, następne pismo to przyjaciel pszczelarza, adresowany do tych, którzy mają w ogrodzie przyjaciół jakiegoś pszczelarza. W piśmie artykuły, jak rozpoznać pszczołę wśród tysiąca innych ptaków naszych pól i łąk. Niedzielne wydaje tego pismo, to widoczny tu truteń ilustrowany. Zawiera interesujący materiał, w którym odnaleźć można ploteczki z życia intymnego matek i trudniów, prawda? Powieść kryminalną w odcinkach Tajemnica Plastra 13, frejony polemiczne pod wspólnym tytułem O nowy, zdrowy ul oraz rady praktyczne, na przykład jak podbierać niepostrzeżenie miód ze znajomych pasiek, prawda? Tak. W najkrótszych słowach, podbieranie miodu pszczołom należy przeprowadzać etapami. Pierwszy i najważniejszy etap to spoufalić się ze sforą z wybranego ula. Fraternizację możemy sprowokować komplementami, takimi jak na przykład o, patrzcie, jaki gospodarny ul. Lub na przykład okazując udawaną zazdrość. Ech, sam bym chętnie coś zapylił. Następnie częstujemy pszczoły papierosem sport. Pszczoły jako niepalące muszą odmówić, a wtedy zapalamy sami i niby niechcący dmuchamy tym delikatnym ptakom dymem prosto w oczy. Te głupie zaczną wtedy machać skrzydełkami, aby odpędzić dym, ponieważ starają się nie kasłać, żeby nie wykrztusić pyłka kwiatowego, który mają schowany w gardle. Kiedy już zaczną szybko machać skrzydełkami, to odlatują. Kiedy odfruną, szybko wyjmujemy plaster miodu z ula, a zamiast jego dla niepoznaki wkładamy paczkę prestoplastu, który jest do nabycia w każdej aptece. Zanim się głupie ptaki zorientują, że wysiadują plaster opatrunkowy, jest już za późno. My już zdążymy, proszę Państwa, posmarować sobie miodem wszystkie kajzerki, czego serdecznie Państwu życzę, oraz ze staropolskim zakrzykiem szerokiej drogi. Dorośli faceci, co krzyżyk już trzeci lub czwarty dźwigają na karku. Dorośli faceci się kręcą po świecie, przybici do tarczy zegarków. Facetom dorosłym na dłoniach wyrosły odciski tak twarde jak chleb. I żaden poeta z takiego faceta dorosły na karku ma łeb. Nie mówcie, że etam, że lepszy poeta, nieprawda, i trącał go pies. Dorosłej kobiecie przy takim facecie najlepiej na świecie jest. Nie mówcie, że etam, że lepszy poeta, nieprawda, i trącał go pies. Dorosłej kobiecie przy takim facecie najlepiej na świecie jest. Dorośli faceci wypłaty bukiecik przynoszą co miesiąc do domu. Dorośli faceci po każdej zamieci uparcie wracają do pionu. Obchodzą się smakiem, a żal ich nie łapie i żaden nie każe im głos, by w nocy z pisakiem się rzucać na papier, gdy muza zachrapie przez nos. Nie mówcie, że etam, że lepszy poeta, nieprawda, i trącał go pies. Dorosłej kobiecie przy takim facecie najlepiej na świecie jest. Nie mówcie, że etam, że lepszy poeta, nieprawda, i trącał go pies. Dorosłej kobiecie przy takim facecie najlepiej na świecie jest. Faceci dojrzali już wiedzą, co dalej i jak im te lata przeminą. Faceci dojrzali, co trzeba, wydali za resztę z tą jedną, jedyną. Przeniosą na rękach po życia zakrętach, poduszki umoszczą i plusz. Łazienka, kuchenka, dla ciebie maleńka i żyłka im pęka i już. A wtedy na etat przychodzi poeta, u stóp jej się kładzie jak pies. Bo przecież poecie najlepiej na świecie przy takiej kobiecie jest. A wtedy na etat przychodzi poeta, u stóp jej się kładzie jak pies. Bo przecież poecie przy takiej kobiecie najlepiej na świecie jest. Będąc młodą lekarką na rubieży, która znów się oparła o ruskich na wskutek białoruskiego referendu, wszedł raz do mnie pacjent i odezwał się dowcipnie. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Otóż słabuję na żołądek. A ma go pan nadkwaśny czy niedokwaśny? Właśnie nie wiem i chciałbym prosić o sondaż. Nic prostszego. O sondaż. Zaraz przeprowadzę sondaż. O, sondaż. Połknie pan tę oto gumianą rurkę, a ja drugi koniec podłączę do telewizora i wszystko zobaczymy na ekranie, gdyż ma przychodnia została się ostatnio zmodernizowaną przez firmę poleconą przez Ministerstwo Zdrowia. O. Już łykam. Oj, chyba mnie przebiło tchawicę. Wykluczone. Najwyżej połknął pan nie ten przewód, bo przecież firma na pewno jest bez zarzutu. No, blazło. Teraz włączam telewizor i cóż my tu widzimy na monitorze? Jakąś za przeproszeniem mgiełkę. To właśnie może być niedokwaśność. A nie krwiotok? Bo wszystko naraz zrobiło się czerwone. Bo to jest pan Kwaśniewski, mianowany kandydatem na konwencji swej partii, a dookoła sztandary i czerwone róże, włącznie z panią Sierakowską. A skąd tu się wziął Kwaśniewski? Jak to skąd? To pan nie wie, że on jest na przodzie każdego sondażu? Naród się stęsknił do komuny i to rzutuje. A te tu, takie bombańki czy bąbelki? To są gazy. Naukowo gazy tak właśnie wyglądają na monitorze. Gazy, aha. A teraz, coś jakby pan Kuroń i pan Zieliński, który cię nie urlopował rzecznika. Bo oni są następni w sondażu i widać się musieli włączyć. O, a teraz widzę dołki. To są nadżerki, co by jednak świadczyło o nadkwaśności. A teraz widzę takie jakby małe łebki, jeden za drugim, To pewnie reszta kandydatów opozycji demokratycznej w notorycznym rozbiciu dzielnicowym. A pan prezydent gdzie? Może to spore okrągłe tu, u dołu, tu? Niewykluczone, ale może to być również cysta. Ale co to za sondaż w żołądkach, gdzie co i raz wyłazi polityka? Proszę pana, teraz wszystko jest upolitycznione. A może to urządzenie jest felerowane i coś wysiadło na złączach? No wie pan, firma jest przecież zarekomendowana przez ministerstwo. Oj, a teraz coś mię piecze w dołku i czuję świąt. Pewnie ma pan w środku krótkie spiąty. Zaraz wyjmę tę rurkę. No, nareszcie. Jakieś wnioski w temacie mojego żołądka? O, ja muszę mieć troszkę czasu na zanalizę. Proszę wpaść za tydzień na obdukcję. Zatem żegnam na razie. Ale nauka to jest ino, ale nad poziomy, nie? Pewnie. A jednak to dziwne, że w monitorze byli razem i nadżerki, i gazy, i kandydaci. Ale urządzenie nie może być przecież wybrakowane, skoro jest zalecone przez ministerstwo. Do usłyszenia. Z jednego kubka ty i ja piliśmy onej chwili, lecz że nam w wodę padła łza, więc kubek my rozbili. Poszli w świat i poszli w dal, osobną każdą drogą. Ani nam szczątków onych żal, co zrosnąć się nie mogą.